सर्वं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते हे दीपज्योति आपको नमस्कार हो। आप मेरे लिए शुभ प्रदान करने वाले हो। मेरा शरीर आरोग्य हो, सुख संपदा प्राप्त हो तथा मेरी बुद्धि ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते।